Раздзел другі. І вось апейка ў інтэрнаце ўніверсітэта на старой пазелянелай ад старажытнасці нямізе. І зноў хвалюе тое студэнцкае, неперажытае, завабнае. Аб'явы пра сходы, пра заняткі, нейкі загад, запіска, прыколатая шпількай. Хлопцы, ёсць лішні білет на паўлінку, галёрка, самы высокі рад, самая танная цана. Спецыяльна для студэнтаў спяшайцеся, пакой нумар 9. Яшчэ адна. Хто ўкраў канспект па замоціну? Неадкладна вярніце. Прыбіральшчыца ці дзяжурная, добрая, з выгляду зусім вясковая цётка, што спаткала яго ля дзвярэй, жаласліва зірнула на апейку, уздыхнула, паківала галавой. Быў тут, жыў такі, у трэцім пакоі. Цяпер няма. Выселілі. Дзе жыве? Не пыталася. Але са студэнтаў павінен нехта ведаць. Паклікала аднаго, другога з тых, што паяўляліся на калідоры. Ніхто з іх не ведаў. Цётка загадала ім пашукаць, хто ведае. Пачалася бегатня па пакоях, і нарэшце прыйшоў рудаваты з рабацінням на носе. Хлопец і сказаў: «Я знаю, дзе ён». Яны ідуць удваіх. Студэнт трохі наперадзе, апейка за ім. Тратуарчык такі вузенькі, што ўдваіх ісці побач не ўдаецца. Да і вуліца старая няміга такая вузкая, цесная, што ідучы тратуарам сцеражыся ўвесь час, каб не зачапілі вазок ці каляска, што яшчэ коцяць па слабенькім снезе. Адліга, што зранку лячулася, цяпер палезла на стырні, і вецер мокры, стылы, і пад нагамі слізгота. «Вы разам вучыліся?» Пайшлі ўжо іншай вуліцай, таксама вузкай, але цішэйшай. Можна было ступаць побач. Разам, на адным курсе. Як жа дайшло да ўсяго гэтага? Ён і раней казаў так. Спрачаўся з тым, што пісалі, прапушчу й дубоўку. З чым спрачаўся? Ну, з тым, што яны нацдэмы ворагі. Казаў, што ім перашкаджае сялянская стыхія і арыгінальнічанне, але што яны з часам выхаваюцца ў добрых пралетарскіх паэтаў і што ім трэба памагчы, а не адштурхоўваць. І як ты лічыш, неправільна ён казаў? Ды мы і самі багата хто так думалі. Толькі не вельмі гаварылі. Так, хіба ў кампаніі сваёй, сярод таварышаў, а яму гэтага мала. У яго што на ўме, тое і на языку. На сходах яго дык асабліва цягнула на спрэчку. Гэта пагана, што ён на сходах адкрыта? Не, хто кажа. Хлопец на момант запыніўся, загаварыў разважліва. Казаць можна. Але не абавязкова лезці з усім тым, што ты думаеш, не тое, што скрываць трэба, але трэба перш падумаць, які будзе толк з таго. І тое яшчэ знаць трэба, што калі прыходзяць на сход і гавораць нейкія рэчы, то значыцца, гэта ўсё праверана і абдумана таксама людзьмі, у якіх ёсць фактаў пабольш, якія знаюць пабольш. І наогул, не трэба лезці на сцяну, без толку. Яго выключылі не на літфаку. У нас усе, амаль усе галасавалі супраць выключэння. Яго выключылі потым, на бюро. А ў нас сабралі яшчэ адзін сход аб прынцыповасці і аб шкодных праявах на літфаку. Аб ім можна сказаць. Праўда, яго ўжо не было. Ён што, не перамяніў свае думкі? Перамяніў, хлопец хмыкнуў. Ён потым знарок паказваў стойкасць сваю. Іначе шчыра, як бы пахваліўся сваёй практычнасцю. Я яму казаў, трэба прызнаць памылку. Прызнаў бы, ўсё было б добра. Інакш было б. Значыць, ён быў перакананы? Перакананы, не перакананы. А калі трэба, то трэба было прызнаць, а ён не, ўсё па-свойму дабіваўся ўсё сваёй праўды і дабіўся. Больш апейка не пытаўся і спрачацца не стаў. Адчуваў, што спрэчка прападзе попусту. Моўчкі, асклізваючыся, ішоў па крывых вулічках з ямамі, між драўляных касабокіх хат з зялёным і чорным гонтам, за каніцамі, вулічках, якія былі, як сёстры Юравіцкім, самай нязграбнай местачковай глухамані. Як і на Юравіцкіх амаль нідзе не было тратуараў, калі аднаго, падобнага на іншыя, крывабокага дома хлопец адчыніў веснічкі, першы пайшоў на двор. Апейка мімаволі глянуў у акно, убачыў за цёмнай шыбай лапушысты вазон і свой цьмяны адбітак на шыбе. На ганку патупалі, абабіваючы наліплую снегавую з гразёю макрэчу, сумленна выцерлі боты, увайшлі ў сенцы, ступілі ў хату. «Дома, Алесь!» – звонка і весела сказаў хлопец, павітаўшыся. Сухаватая, не вельмі ветлівая гаспадыня, што знарок перастаўляла табурэтку ля стала, з увагай акінула апейку, як бы рашаючы, варта ці не варта казаць. Незычліва адказала: «Дома». Але хлопец яе не чуў. Ён, не пытаючыся, расчыніў дзверы, уваходзіў у другі пакой. «Забраўся, чорт знае куды!» Все з той жа звонкасцю папракнуў ужо некага іншага. «Ледь дацягліся! Прымай гасцей!» Убачыўшы апейку, Алесь ад неспадзеўкі зніякавеў. Момант яшчэ сядзеў за сталом, потым схамянуўся, устаў, ніякава паціснуў руку, павёў вачыма па пакоі, ці ўсё да ладу, мітусліва падаў табурэтку, такую ж, як у тым пакоі, дзе гаспадыня, взяўся папраўляць кніжкі і шыткі на стале, прыгладзіў не вельмі паслухмяную русявую чупрыну. «Вуліцы, брат, што коўзанкі? Коўзаешся ўвесь час, як кот на лёдзе». «Што парабляеш? Вершы?» Хлопец нахіліўся над сталом. «Ага, руская літаратура 19-го стагоддзя, вучымся, значыцца». «Правільна!» Ён яўна строіў сябе бывалага, баявога хлопца, Алесь не папраўляў яго і не падладжваўся, як бы і не заўважаў таварыша, які нібы не хацеў нічога разумець. Сеўшы зноў за стол, Алесь зірнуў насцярожана на апейку і ўжо не ўздымаў вачэй. Але чуў, апейка жыў нялёгкім хваляваннем сустрэчы. Таварыш яго, якім не ўдаваў сябе бесклапотным, усё ж хутка ўлавіў, што Алесю не да яго балбатні. Бадзёра аб'явіў: «Што ж, я сваю функцыю выканаў». Ён весела паціснуў руку Алесю, са сталай стрыманасцю развітаўся з апейкам, праз момант звонкі голас яго прыбіўся з суседняга пакоя, хвацка стукнулі дзверы. Калі асталіся адны, доўга яднала абодвух маўчання. Апейка глядзеў з пяшчотаю, са спачуваннем, з увагаю. Збоку здавалася, Алесь не змяніўся вельмі. Было ў твары, ў постаці тое ж юнацка мілае, далікатнае, сарамяжае, з-за якога не зусім і верылася, што гэта ён, гэты далікатны юнак, так цвёрда трымаўся сумлення свайго, стаяў так перад небяспекаю. Можа, хіба толькі цвёрдасць у падбародку, у шчаках новая, небачаная раней ці незаўважаная цвёрдасць, ды і позірк, недаступны, затоены, не такі, як там, на полі. Апейка глядзеў і глядзеў, але сёння ўздымаў галавы. Не зразумець было, ці чуў сябе вінаватым, ці не хацеў папрокаў. Апейка першы пачаў: «Што вучышся?» «Добра, малайчына». Ён кіўнуў: «Прымаю да ведама». Галавы ж не ўзняў. Памаўчалі зноў. Раптам, як бы успомніў штосьці, стаў, выйшаў у суседні пакой, пра нешта ціха пагаварыў з гаспадыняю, вярнуўся, сеў. Пра што ты там? Так, гаспадарчыя дробязі, не трэба нічога. Ён не адказаў, чакаў, відаць, насцярожана гаворкі пра неўхільнае, балючае і важкае. Апейка спытаў: «Працуеш?» «Пакуль не». «Таксама знялі?» «Знялі». Апейка здагадваўся аб прычыне, але запытаў, хацеў высветліць усё, чаму. «Выключылі з камсамола, выгналі з работы?» Не ўтаіў крыўду, на міг зірнуў на яго, сустрэўся гарачым позіркам. Тут жа адвёў вочы ад апейкі, зноў сядзеў, схіліўшы галаву. «Як будзеш цяпер?» «Рабіць буду». «Дзе?» «Ды хоць дзе, хоць грузчыкам на станцыі». Зноў зіркнуў горача, адвёў вочы. «А мо к нам?» «Чаго?» «У школу?» «Настаўнікам?» «Не дазволяць. Выхаванне дзяцей, я даб'юся. Вас абвінаваціць могуць. За мяне не турбуйся». «Падумаю». Вайшла гаспадыня, унесла спачатку пляшку гарэлкі, потым закуску, трохі парэзанай каўбасы, талерку квашанай капусты з гуркамі і яркімі кроплямі журавінак, пайку парэзанага чорнымі пліткамі хлеба. Прынесла ўсё, выйшла. Алесь наліў апейкаву чарку, потым у сваю. Моўчкі дакрануліся чаркамі, выпілі. Сталі закусваць. Апейку павяло на гаворку. Пачаў расказваць навіны з юравіцкага жыцця, але слухаў моўчкі, задуменна. Няхутка апейка зачапіў самае чулае, балючае. Асцярожна, як да балючага дакрануўся. «З-за чаго ўсё гэта?» Алесь устаў, выйшаў да гаспадыні, зноў пагаварыў пра нешта, вярнуўся, наліў чаркі. У хаце стукнулі дзверы, потым у сенцах, за акном прайшоў абрыс гаспадыні, цікаўная дужа, аж лішне. Апейка здагадаўся, это пра старую. Алесь зноў маўчаў, еў паволі, сур'ёзна, выціснуў нарэшце: «З-за веры ўсё». Ён як бы іранізаваў сябе. «Якой веры?» «Звычайнай». Сказаў, што веру аднаму чалавеку, якому не трэба верыць. «Хто гэты чалавек?» «Пісьменнік Цішка Гартны». Іранічная усмешка прапала. Зірнуў проста, сумна, задумаўся раптам зноў. «Быў сход у нас. Дакладчык быў з райкама. Гаварыў пра міжнароднае становішча, пра тое, што класавая барацьба абвастраецца, што вораг ідзе на ўсё, што патрэбна пільнасць. Правільна, адным словам, гаварыў. З-за чаго ж спрэчка? Ён сказаў, што ворагі хочуць зацягнуць свае сеці студэнтаў, што закідвае вудачкі всякая нечысць, нацдэмы розныя, розныя гартныя. З яго слоў выходзіла, што ў літаратуры гэтай нечысці болей, як жаб у балоце, што ледзь не ўсе ў літаратуры людзі падазроныя. Я і выступіў, сказаў, што нельга без падстаў абкідаць усіх гразёю. А ён што? Ён пачырванеў, нават пасінеў, але стрымаў сябе, заявіў з забурэннем, што ён не абкідае нікога гразёю, што абвінавачвае таго, хто заслужыў гэтага. Прадажных нацдэмаў, гартных, зарэцкіх і іх кампанію. І як ні шкада некаторым цяперашнім гімназістікам іх. Факты ёсць факты». Я выступіў зноў, і сказаў, што калі ёсць факты, што Зарэцкі гартны ворагі, то чаму ён іх не назваў? Што тое, што ён сказаў, адна лаянка, што лаянка, якая не ёсць, яна не замяняе фактаў. Ну, студэнты сталі крычаць, падтрымліваць мяне, а некаторыя з кіраўніцтва дакладчыка сталі даказваць тым, што пра гэта і газеты пісалі, што ворагі, а я на тое, што і газеты без дастатковых фактаў тады і пачалося. На чаму ты так упэўнен, што не памыляешся, што ты ведаеш дастаткова? Чаму упэўнен? Хлопец проста на апейкавых вачах перайначваўся. Ужо і знаку не было нядаўняй сарамяжасці, ніякавасці. Усхваляваны, з чырвонымі плямамі на твары ён зірнуў так горача, цвёрда, што апейка раптам адчуў, як ён настаўнік, не малады і не сляпы нібы чалавек, так мала ведаў яго. Чаму упэўнен? Хоць бы таму, што ён пасылаў свае допісы у правду, тады, калі бальшавікоў на катаргу ссылалі. Ці таму, што ён сам падпісваў дэкрэт пра абвяшчэнне савецкай улады ў Беларусі? Хіба гэтага ўжо аднаго мала, каб верыць чалавеку?